Sverige och Wales vid City Car. Så påstår vi. Så och City Car. Så Wales. Så han var ju men han var Sverige och så var konkurrenterna sista. Så sa det på så Wales. Thank you.